एनी ओकली ने दिन बनाया, अन्ना। एनी और जॉन मुझसे खलियान में से बाहर भागे। जल्दी करो जॉन, पिताजी चक्की पर जाने के लिए अपनी वैगन लोड कर रहे हैं, एनी चिल्लाई। वो पूरे दिन के लिए जाएंगे, जॉन ने कहा। हम उनसे अलविदा कहने के लिए सही समय पर पहुंचे हैं। शहर में मैं सर्दियों के लिए हम सबके लिए भोजन खरीदूंगा, पिताजी ने कहा। क्या आप हमारे लिए कोई उपहार भी लाएंगे पिताजी, जॉन ने पूछा। तुम्हें उसके लिए रुकना पड़ेगा और उसका इंतजार करना पड़ेगा बेटा, मैं रात को खाने के समय तक घर लौट आऊंगा। हम आज चिड़ियों को फंसाने के लिए एक फंदा बनाएंगे, एनी ने कहा। फिर हम कल तड़के उसकी जांच करेंगे, पिताजी ने घोड़ों से कहा। चलो अब दौड़ो। जैसे ही पिताजी गए वैसे ही एनी और जॉन ने माँ और छोटे शिशु से मुर्गी के दबड़े के पास मुलाकात की। आज लगता है बर्फ गिरेगी, माँ ने कहा। मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में जरा चिंतित हूँ। वो सुरक्षित रूप से घर वापस लौट आएंगे, एनी ने कहा। वो हमेशा वैसा ही करते हैं। उस दोपहर को एनी और जॉन ने अपना फंदा तैयार किया। पिताजी फंदे के लिए मक्के की डंठल, डोर, मक्के के दाने और एक छड़ी का उपयोग करते हैं, एनी ने कहा। मुझे वो बनाकर दिखाओ, जॉन ने कहा। एनी ने मक्के के डंठल को टुकड़ों में तोड़कर जमीन पर उनका ढेर बनाया। फंदा ऊंचा होता गया, वह एक लॉग हाउस की तरह लगने लगा। पिताजी फंदे को मजबूत बनाने के लिए उसके कोनों को कसकर बांधते हैं, उसने कहा। फिर उसमें एक छत जोड़ते हैं ताकि पक्षी बाहर ना निकल पाए। पर पक्षी उसमें अंदर कैसे जाता है, जॉन ने पूछा। एनी ने छड़ी उठाई, उसने फंदे तक एक रास्ता खोदा। पिताजी रास्ते में मक्का बिखेरते हैं, उसने कहा। छड़ी फंदे को पकड़ कर रखती है। जब पक्षी मक्का खाने को अंदर आ जाता है तो उससे छड़ी नीचे गिर जाती है और पक्षी जाल के अंदर फंस जाता है। जॉन ने मक्का के दानों को बिखराया। जल्दी करो, एनी बार तेज ठंड पड़ रही है, उसने कहा। चलो घर चले। जाने से पहले हमें अपने फंदे को छुपा कर जाना पड़ेगा, उसने कहा। उन्होंने अपने फंदे को पत्तियों से ढका और फिर वो घर की तरफ गए। जब सुबह फंदे में एक मोटा पक्षी मिलेगा तो पिताजी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, एनी ने कहा। पर मैं आज रात के खाने के लिए एक मोटे पक्षी का शिकार करना चाहता हूँ, जॉन ने कहा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। जॉन ने एनी के हाथ को देखा, चारों ओर तेज हिमपात होने लगा। क्या पिताजी जल्दी घर आ जाएंगे, एनी, जॉन ने पूछा। अंधेरा हो रहा है, वो जल्दी आएंगे, फुसफुसाई। उस रात परिवार ने रात के खाने में सूप खाया। तूफान और तेज हवा ने खिड़कियों को हिला दिया। दुर्घटना, एक पेड़ की शाख गिर गई। जॉन अपनी कुर्सी पर कूदा। माँ मुझे डर लग रहा है, वो रोया। यह एक बर्फीला तूफान है, माँ ने कहा, लेकिन हम घर में एक साथ सुरक्षित हैं। फिर अलाव की आखिरी लकड़ी भी जलकर राख हो गई। एनी, माँ ने पूछा, मुझे पीछे कोठरी से और लकड़ी लाने में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। माँ ने रस्सी का एक छोर बरामदे के खंभे से बांधा और दूसरी छोर एनी के कमर के चारों ओर। एनी ने कसकर रस्सी पकड़ी। हवा ने उसे जोर से आगे पीछे धकेला। एनी फिसल कर जलाऊ लकड़ी के ढेर पर जाकर गिरी। कुछ देर में एनी को बर्फ की तेज बौछार के कारण केबिन भी नहीं दिख रही थी। उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थी और उसका चेहरा अकड़ गया था, लेकिन वो फिर भी रस्सी को कस कर पकड़े रही और अंत में लकड़ियां लेकर घर में घुसी। फिर माँ ने आग में और लकड़ी डाली और उसके बाद बच्चे सोने के लिए लेटे। एनी ने कहा, चलो हम सब मिलकर इस लंबी बर्फीली रात में पिताजी के लिए प्रार्थना करें। एनी आग बंद करके तूफान को सुनती रही। तभी एनी को घोड़ों की चाप सुनाई दी। पिताजी घर पहुंच गए, वो रोई। माँ ने दरवाजा खोलकर देखा। पिताजी ने घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपनी कलाई में घोड़ों की लगाम को बांध लिया था। वो न तो बोल रहे थे और न ही उनका हाथ हिल रहा था। पिता ठंड में एकदम जमे हुए लग रहे थे। एनी ने रोते हुए कहा, घोड़ों ने खुद घर का रास्ता ढूंढा होगा। फिर सब लोग मिलकर पिताजी को अंदर लाए। एनी ने उनका गीला कोट उठाया। पिताजी की जेब में से एक थैली गिरी। पिताजी आपको याद रहा, जॉन ने कहा। पेपरमिंट्स, धन्यवाद, पिताजी ठंड से कांप रहे थे। क्या वो ठीक हो जाएंगे, एनी फुसफुसाई। मुझे पूरी आशा है, माँ ने कहा। अगली सुबह एनी और जॉन सोते हुए पिताजी को देखने गए। हमारे फंदे में फंसा पक्षी आज पिताजी को खुश कर देगा, जॉन ने कहा, वो कुछ बेहतर महसूस करेंगे। चुप, एनी फुसफुसाई। पिताजी को आराम करना चाहिए इससे पहले कि हम उन्हें जगा दें। हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। जंगल में जाकर उन्होंने फंदे के ऊपर से बर्फ और पत्तियों को हटाया। मैं उसे सुन सकती हूँ, एनी ने कहा, जरा तुम भी सुनो। यह क्या है, एनी, जॉन फंदे के पास झुका। अरे अरे, एक हल्की आवाज ने कहा, यह तो मौली, हमारी मुर्गी है, जॉन ने कहा। अरे यह मौली नहीं है, एनी हंसी, यह एक बटेर है, एनी ने पक्षी को पकड़ लिया। पिताजी को इसे देखकर गर्व होगा, जॉन ने कहा। एनी ने अपने दुपट्टे में बटेर को लपेट लिया। जब तक पिताजी ठीक ना हो जाए तब तक हम दोनों ही पक्षी पकड़ने के लिए फंदे लगाएंगे और परिवार को खिलाने में मदद करेंगे, उसने कहा। यह काम हम आसानी से कर सकते हैं, जॉन ने कहा। हम जरूर करेंगे, एनी ने कहा, और उन्होंने यह काम किया भी। एनी, जिसे बाद में एनी ओकली के रूप में जाना गया, ने अपने परिवार को कठिनाइयों से बचाने के लिए पक्षियों को फंसाया और उनका शिकार किया। उनके जीवन की समय रेखा 1860। फीबी एनी मोशे का जन्म 13 अगस्त कोडार के काउंटी ओहियो में हुआ। 1866 में जैकब मोशे एनी के पिता लगभग जमे हुए घर आए। 11 फरवरी को उनकी निमोनिया से मृत्यु हुई। 1868 एनी ने पहली बार बंदूक से गोली चलाई। 1875 में फ्रैंक बटलर से मुलाकात हुई और थैंक्सगिविंग वाले दिन एनी ने एक शूटिंग मैच में फ्रैंक को हरा दिया। 1876 23 अगस्त को फ्रैंक बटलर से उनकी शादी हुई। 1882 सबसे पहले अपने पति के साथ एक ट्रिक शूटिंग मैच में स्टेज पर उन्होंने एनी ओकली नाम का उपयोग किया। 1885 में बफेलो बिल के वाइल्ड वेस्ट शो में शामिल हुई। 1887 में इंग्लैंड में वाइल्ड वेस्ट शो में बफेलो बिल के साथ रानी विक्टोरिया के लिए प्रदर्शन किया। 1901 में उत्तरी कैरोलिना में एक ट्रेन दुर्घटना में घायल बफेलो बिल के वाइल्ड वेस्ट शो को छोड़ा। 1908 सुशांत मोशे शॉ एनी की माँ का देहांत। 1911 यंग बफेलो शो में फिर से शामिल हुई। 1913 यंग बफेलो शो में एक स्टार के रूप में अपना आखिरी शो दिया और फिर प्रदर्शन से हमेशा के लिए रिटायर हुई। 1926 3 नवंबर को परिवार के खेत के पास मृत्यु। उनके पति की मृत्यु मिशिगन में उसके केवल 18 दिन बाद हुई।